Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tesettür farz, açı gezmek haramdır. Tesettür, bu tekellüf bağımından geliyor, mastardır. Sözlük olarak örtülme, gizlenme anlamına geliyor. Sözlük olarak. Dinde ise örtülmesi gereken yeri örtmek, buna da dinde tesettür deniyor. Tesettür, yani örtünme, kitap ile, sünnet ile, icma ile sabit. Yani Kur'an'ı ayetlerle, hadislerle ve icma ümmet deniyor. Sahabelerin üç içtihadı ile sabit bir farzdır. Yani dinimizin temel ilkelerinden biridir, farziyet bakımından. Bir insan tesettürü inkar ederse, Allah korusun, dinden çıkar, kafir olur der böyle. İnandığı halde açık gezerse haram işler. Önce inşallah ayet-i kerime bakalım. Tabi ayet-i kerime çok bu konuda. Yine okuyalım inşallah. Azab 59'da, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü. Mevla buyuruyor. Ey Nebi Zişan. Hitap Peygamber Aleyhisselatü'ne. Rabbim genelde hitabı bazen kul, yani söyleyle emredi Peygamberimize. Bazen de ey Nebi, ey Resul hitap ediyor. Peygamberimize bu görevi veriyor. Arkadan kul geliyor. Habibim söyle. Kime? Le ezvacike, zevcene, eşin hanımına. Önceden başlıyor. Ve benateke, kızlarına. Bint tekil oluyor. Benat çoğulmuş oluyor. Kızlarına. Burada oğluna gelmiyor bu arada. Yani tesettür hanımla ilgilendirir için yani böyle buyuruyor. Ey Nebi Zişanım, Habibim Ekrem buyuruyor, Mevlam buyuruyor. Önce zevcelerine söyle, hanımına söyle önce. Hanımdan başla. Sonra kızına başla, Venisal Mümini'ne, sonra bütün müminlerin hanımına söyle. Burada bir sıra takip ediyor. Demek ki bir insan kendi eşi örtünmüyorsa, ona bunu örtüremiyorsa, o kişi buradan çok günahkar. İnsan bundan sorumlu. Kızından yine sorumlu. Evleninceye kadar ana baba kızından sorumlu. Evlenince sonra korusu sorumlu olmuş. Buradan Mevlamızın erkeğe hitap ediyor. Yani peygamber dolayısıyla burada kocalara hitap ediliyor. Bunlara bir görev veriliyor. Yani bu uygulamanın yürütülmesine Mevlam erkeklere veriyor bu şekilde böyle. Yüdün aleyhine min celabibihin. Üzerine cilbaplarını örtünsün der. Cilbap. Burada celabib geliyor. Cilbabın çoğulu, dış örtü anlamına geliyor. Bir kadın ev kıyafeti dışı çıkamaz, ev kıyafetiyle dışı çıkamaz. Mutlaka ne gerekiyor? Cilbab denen dış örtü. Bu tabii yöreye göre, örfe göre değişebiliyor. Bunun şeffaf olmaması, ince olmaması, dar olmaması, yani bedene belirtmemesi gerekiyor. Bedenin tam kaplaması gerekiyor bunun. Cilbabın. Yalnız dışta mı? Hayır muhteremler. Evde de. Evlerde de. Bir kadın ev kıyafeti ile eteği tabi biraz kısa olabilir. Eteği dar olabilir. Allı gül renkli olabilir. Kolu kısa olabilir. yakası açık olabilir. Kadın evde bile evinde namahremi varsa, namahrem diyorum. Mahrem, nikah düşmeyen babası, oğlu, erkek kardeşi gibi. Nafarşa, olumsuz anlamına geliyor. Mahrem erkeğin yanında kadın evde bile örtülmesi gerekmiyor. Evde bile, mesela kayno olur, amcaoğlu, dayı olabilir, teyze olabilir, örtülmesi gerekiyor. Ameller İslam'da niyete bağlı. Hangi ameller? İbadet bölümü ama. Haramlar niyete bağlı değil. İçki içiyor. Efendim işte hüzünlüyüm çok diyor. Kederim var, gam kederim var diyor. Ne olursa olsun bunun niyeti haram değişmiyor. İbadetlerde ise ameller, yapılan işler niyete bağlı. Şimdi örtünme de üç ayrılıyor. Üç türlü örtünen hanımlar var. Üç çeşit oluyor bunlarda. Birincisi aile baskısıyla örtünenler. Ailenin zorlamasıyla ana babanın örtünenler. İkincisi örf adet yerine geri örtünenler. Üçüncüsü de Allah için örtünenler. Örtünme bir amel yani, hal, hareket. Bunların karşılığı neye bağlı? Niyete bağlı. Bir kız eğer ailesinin baskısı ile, anne baskısı ile örtünürse ne olacak bunun durumu? Tabii kendi yine faydası var yine. Ne yarar var kendisine? Günahtan kurtuluyor. Yani ne kadar başı zor örtülse de, baskı yapılsa da, istemeden örse bile, başını, yani bedenini örttüğü sürece, yalnız baş değil tabii, kollar hep ona dair böyle, örtündüğü sürece ne oluyor? Hiç olmazsa günahtan kurtuluyor. Örnek iki tane kız arkadaş. Biri ailenin baskısıyla örtülmüş, biri açık. Dışarıya gidiyorlar, geziyorlar. İşin nerine gidiyorlar bir yere. Şimdi açık olan ne yapıyor? Devamlı günahı büyüyor yolda. Allah korusun, açık gezmenin günahı sınırsız günah, sınırsız. O kızı, hanımı kaç erkek görürse, ona bakarsa, onların aldığı günahın bir katı da buna yazılıyor. Sebep oldu işte bak bu tehlikeli. Yani Allah korusun korkunç bir günah, korkunç günah böyle. Demek ki açıya gezen ne yapıyor? Bu günah devamlı büyüyor, büyüyor, büyüyor. Giderken de gelirken de. İbadet de bunun gibi. Yine sen camiye gidiyor, giderken her adamına sebep alıyor. Dönüş yine sebep alıyor. Hac da böyle, sohbet de böyle. Buraya gelirken mesela bu niyete gelen kişi buraya ne yapıyor? Her adamın sevabı alıyor. Dönüşüne kadar muhtemelenler. Günah da böyle demek ki. Ama bir kız aile baskıda olsa, örtünse zaten kurtuluyor. Sevap ama sevap alamıyor. Sevap alamıyor, günahdan kurtuluyor. Tabii bu da büyük bir avantaj mahşerde, mizanda. Bela koymuyor. Peki İslam'da aile baskısı var mı muhtemelen şimdi? Yani güncel bir konu, gündeme geliyor bu, aile baskısı diye. İslam dışı güçler, yani İsrail, Amerika'dan kaynaklanan, onların Türkiye'deki kolları, aileyi bozmak için, İslam'ı yok etmek için ne yapıyorlar? Aile baskısı diye bunu gündeme getiriyorlar tabii bazen böyle. İslam'da aile baskısı var mı? Tabi her şey önce konuya bakacağız. Mevlam buyuruyor Tahrim 6'da. Ya eyyühe amenü. Mevlam buyuruyor Ya eyyühellezine amenü. Ey müminler, iman edenler, Allah bir diyenler. Kuu enfüseküm ve ehliküm nara. Kuu koruyun. Önce kendinizi, sonra ehlinizi, eşinizi, yavrunuzu koruyun. Neden? Narın ateşten, cehennemi koruyun. Buradaki kuu, vikaya, koruma anlamına geliyor. Emir. Bana diyor, emir hası deniyor buna. Allah-u Teala Mevlam bunu ne yapıyor? Aile reisine. Mevlam bunu emrediyor. Ey aile reisi. Ama amirü de var. Ey mümin olan aile reisi. Allah'a inanan aile reisi. Önce kendini her günahtan, sonra da eşini, kızını, yavrunu da ateşten koru. Mevlam diyor. Ateşten koru Mevlam diyor. Bir anne dışarı çıktı. Acil bir şey var. Eve geldik, Allah korusun, evi tutuşmuş, yanıyor. Evde çocuğu da var. Kadın karşıdan bakar mı çocuğuna? Bakmaz muhtemelen. Kadın çırpınır kadının böyle. Atar kendine, bağırır, çağırır böyle. Ağlar. Bunu kurtarmak için. Muhteremler, eğer bir kadının, annenin, babanın imanı varsa, bu şahit imanı varsa, böyle çırpmamız gerekiyor muhteremler bu şekilde böyle. Yavrusu daha ilk okula gidiyor, sigara içtiğini fark ediyor. Bunu ne yapması? Engel alma gerekiyor. Nasıl? Zorla. Alkol alıyor, bu şaplar şunu bunu alıyor. Ne gerekiyor? Burada aile baskısı var. Mevla emrediyor, baskı yap diyor. Zorla Mevla buyuruyor bunu, engelle. Ufak çocuk yeni yürüyor, kışın sobaya doğru gidiyor. Annesi gördü, yavrum cız, yanarsın, almamıyor, gidiyor. Ne yapar? Anne kalkar, inan, çeker alır mı muhtemelen böyle, böyle. Bu nedir? Bir zorlama baskı böylece böyle. Demek ki bir ailenin, babanın başta, annenin, kızını, evladını böyle ateşten koruması farz. Bir kız çocuğu da ergenlik çağına gelince kız, yani bir kız çocuğu kadınlık halini gördüğü zaman ergen olmuş oluyor kız çocuğu. O anda ne gerekiyor? Aileye, ana babanın üzerine onu örtmeli gerekiyor muhteremler. Örtmezlerse Allah korusun, hem günah ortaklar, dünyada ikincisi mahşerde, açı gezenlerin günahları mizana konma başlayınca kız, kadın tabağında onu bakacak. Eyvah! Açı gezenlerin günahları evden çıktı, zaten günah başladı. Bir kişi gördü, biri daha gördü. Hele büyük şehirlerde, yoğun yerlerde, büyük caddelerde yüzler binler görüyor muhtemelen. Allah korusun. Yani günah kaldırılmaz bir günah böyle. Ne yapacak orada kız? Gelecek babası annesine yapışıyor yakasına. Annen seni öldürmedin beni. İkincisi, örf, adet, gereği örtünenler. Yöreye göre değişiyor. Köyde, orada, burada. Herkes başını örtüyor. İcabında şalvar giyiyor. Örf, adet, gereği herkes örtülüyor. Bir kız, bir kadın örf, adet gereği örtünürse bu da ne olur? Günahtan kurtuluyor gene. Niyetin olsa olsun burada böyle. Örtünüyor ya, günahtan kurtuluyor muhteremler. Ama örf, adet diye örtündüğü için yani haram diye değil, Allah için değil, örf, adet, yöre gereği örtündüğü için ne yapıyor? Sevap alamıyor muhteremler. Ama günahtan kurtuluyor bu şekilde böylece. Bunun ne farkı var şimdi? Böyle örtünen bir kadın, bir kız da iman zayıf olduğu için, bunda İslam bilinci olmadığı için ne yapar? Örf, adet örtündüğü için baş yere gitti mi, para uyum sağlayıver muhtemelen. Kızı örtünmüştür böyle. Evlendiği yere bakar, Kayınvalide kocaman kadın örtmüyor başını. Görümcü yarı çıplak. Akrabalar bu şekilde odalara uyuyorlar muhtemelen. Böyle bir kadın, kız başka bir yere yerleşince, mesela memurdur, mahalle ev değiştir, başka yere değiştir, uyum sağlayıverir. Bunun için Allah için olmayınca, bilinçli olmayınca, iman kuvveti olmayınca ne oluyor? Hem Allah'ın değişiyor muhtemelenler. Üçüncüsü, Allah için örtünenler. Yani Allah Celle Şan'ı emrettiği için günah diye, haram diye örtünenler var şimdi. Üçüncüsü. Bunlar tabii günahtan kurtuluyor. İkincisi, örtünme farz. Örtündüğü sürece farz ibadetini yapıyor. Farz ibadetini yapıyor. Nafile değil. Yani farz namazı kılar gibi. Böyle sevap oluyor örtündüğü sürece. Nafile namaza benzemiyor. Yani biri nafile namaz kılıyor durmadan, oruç diyor nafile, ama açı geziyor. Tamam, kılsın gene, kılma değil. Ama bu ne yapıyor? Nafile namaz belki çıkılmıyor fazla, oruç belki tutmuyor fazla, ama Allah korkusu ile günah diye, haram diye örtünüyor. Hem günahtan kurtuluyor, hem de örtündüğü sürece bir farzı yerine getirdiği için bakın farz sevabı alıyor muhtemelen böyle. Farz sevabı alıyor bu şekilde böyle. Şimdi tabii böyle örtünen bir hanım, kız, kadın imanlı var, inancı var, Allah'tan korkusu örtünüyor, bilinçli kişi bu ne yapar? Nereye giderse gitsin, bu değişmez muhtemelen, değişmez böylece. Hatta evlendiği yerde eşinin yakınları buna baskı bile yapsa, yani gereğine de boşanmayı göze alır ama örtüsünü açmaz muhtemelen. Açmaz. Neden? Örtü kadının hayasının simgesi, imanın simgesi muhtemelenler. Örtü tesettür cinsel dengelerinde sigortası muhtemelen. Bir toplumda tesettür kalktı mı, haya kalkar, iman gider ve cinsel dengelere bozulur, aile yuvaları yıkılır muhtemelen. Genelde günümüzde şunu diyorlar açık gezenler, of çok sıcak, bir of hemen böyle bir ateş bazlı ama çok sıcak diyorlar. Aynı sözü Peygamber zamanında söyleyen münafıklar vardı. Biraz da Tebuk seferinde mevsim yazdı. Çok sıcak günlerdi. Zaten Medine çöl zaten sıcak. O mevsim çok sıcak bir mevsimdi. Yazındı. Çok sıcak günlerdi. Kuraklı olmuştu. Çöl yanıyor, yanıyor çöl. Ateş gibi çöl yanıyor. Tebuk uzak Medine'ye. 700 kilometre. Yol yok. Debele gidecekler. Taştan, kumdan, çakıldan gidecekler böyle. Der ki münafıklar şeylere, Müslümanlara sakın çıkmayın bu uçakta. La tenfir fil har. Ölürsünüz dediler. Çatlarsınız bu uçakta. Çıkma dediler. Münafıklara, Müslümanlara. Cebrail Aleyhisselam galip Peygamber'e muhtemelen. Ayet-i Kerime'yi getirdi. Tevbe suresinde. Ayet 81. Mevla buyurdu. Kul Habibi Muhammed'im söyle o münafıklara haber ver. Nar-ı cehennem diyelim ateşi eşeddü harra. Çok daha, çok daha şiddetli ama dünya ateşinden sıcandı. Yani günümüzde de çok bu konu geçiyor. Yok çok sıcak işte, yandım, terlerim, dayanamıyorum, sıkılıyorum. O ince giy, şeffaf giyir, her tarafı aç, asla saçın. Mevlana buyuruyor ama cehennem ateşi eşeddü harra. Çok da ama şiddetli bundan böyle. Lev kânû yefkahû. Ama bilebilse, anlayabilseler bunu muhtemelen. Bu İncil'e vakıf olabilseler. Bir kadıncağız genç yaşında ilk doğum yapmış, bir kız olmuş, gurbet ellerinde karısı ölüyor bir demir hasta, ölüyor karısı. Fakirmiş de bunlar. Kadıncağızın ki şekil yokmuş kadıncağızında, bir kız yavrusuyla beraber kocasının bir viran evinde kalıyor böyle. Ağaçlık viran evinde kalıyor burada. Tabii gurbet ellerinde kadın bütün sevgisini kızına vermiş. Kız annesine vermiş. Ana kız böyle büyümüşler. Kız 15 yaşına gelince birdenbire hastalanıyor kızcağız. Ateşleri gibi yanıyor derken birdenbire ölüyor kızcağız. Evine kavuşuyor. Düşünün ki bir anne. Ama başka kimse yok dünyada insan olarak. Bence tek kızı var. Bütün ona vermiş sevgisini. Tabi çaresiz. Artık Mevla'ya teslim. Ne yapıyor tabi? Yıkanıyor, kefenleniyor, namazı kılınıyor, mezara gömülüyor. Kadın evde durumunu ağlıyor tabi. Yapayalnız da kadının böyle. Durumunu ağlıyor kadınca evinde. 3-5 gün zaman geçiyor. Artık kızının ölümünü artık kabullenme başlıyor. Öldü artık kabulleniyor. Şimdi ne istiyor? Ah! Rüyamda kızımı görebilsem bari. Rüyamda kızımı görebilsem şimdi. Artık buna razı oluyor şimdi. Çok Allah'a yalvarıyor. Dua ediyor. Gece gün yalvarıyor. Kızını bir gece rüyasında görüyor muhteremler. Kızının başındaki saçlar yanıyor. Yüz yanmıyor. Kızının başı saçta yanıyor. İki kolu dişiden aşağı, bilek arasına. Kolda yanmıyor, elde yanmıyor. Avuçta yanmıyor. Bilek dişek arası iki kolu yanıyor. Bir de kızın başı yanıyor, ateş içerisinde böyle. Böyle kızını görüyor. Kız sana bağırıyor. Ah! Kız söyle, tabii dayanamıyor kız böyle. Yanıyor. Anne. Birinci yavrusunu öyle görünce hem uykudan fırlanıyor. Ağlama başlıyor, zaman başlıyor. Artık duvalar ediyor. Kızı yanıyor ama. Yalnız başının saçları yanıyor. İki kolu bilekle dirsek arası yanıyor. Tabii ona buna soruyor. Acaba ne yapsam diye dua ediyorlar. Başka mı ya başka bir şey böylece. Tabii çok dua ediyor. İhlaslı, tabii candan, ciğerden, yaşlı gözlü yaşlarıyla dua ediyor. Bir rüyasında bir ses duyuyor, kimse görmüyor. Kızının kurtulmasını istiyorsan üç kalbi bir araya getir. Üç kalbi bir araya öyle dua et. Üç kalbi bir araya getir, öyle dua et. O kadar bir ses, başka yok. Uyur ya tabi. Oraya bana soruyor tabi, çözemiyorlar. Bir salih kadın olmuş komşularından, teyzeleri bana gidiyor. Ona söylüyor bu durumunu. Kadın gerçekten o teyze, yaşlı teyze, salih kadınmış gerçekten. Kızım, kızım diyor. Üç kalbin biri senin kalbin. İkincisi Kur'an'ın kalbi, Yasin. Üçüncüsü diyor, gecenin kalbi, tam gece yarısı diyor. 40 gün yapıyor buna, 40 gün yapıyorlar böyle. 40 gece kal diyor, abdestini tazele, ilk kez namaz kıl diyor, o gecenin yarısına diyor, canı gönülden, kalbinden diyor, samimiyet ediyor, Yasin oku diyor, 40 gece diyor. Yapmaz mı? Tabii yapıyor. Anne tabii. 40 gece kalkıyor, tam gece yarısı ama. Ne zaman? Öğle ezanı olduğu vakit, tam gece yarısı. Öğle güneş tam tepemizde, o zaman tam altımızda muhtemelen. Öyle bak, tam gece arası böyle. Kadın hemen o gece başlıyor kalkmaya, gece arasında abdest alıyor, İki rekat hacet namazı kılıyor. Oturuyor böyle, kelime kelime böyle, yavaş yavaş kelime içine sindire sindire ağlıyor ağlıyor yazı okuyor bitiriyor böyle. Sonra Mevla yalvarıyor. 40 gün ama kızını göremeyeceğim ama. 40. gece Yasin bitiriyor. Uzunca Allah yalvarıyor, dua ediyor. Kızının kurtulmasının azabından. Bunu görmek için Allah çok dua ediyor 40. gece. Ağlarken hemen uyuyup kalmış böyle. Yaslanmış bir duvara uyuyup kalmış böyle. Uykuya daldığı anda hemen kızını görüyor. Ama kızı güzel. Yemiş içerisinde kızı. Yandan bahçe. Kızı güzel, nurlu kızı böyle. Bilal yüzü sevmişti. Kızım, kızım. Sana ne oldu? Anne, Allah sana razı olsun diye bakıyor. Her gece bana bir sahabı gönderdin diyor. Her gece bir sahabı diyor. Azım hafifledi böyle. Bir de sönmedi, ateş devam ediyor. Ama hızı hafifliği yok den böyle. Hızı hafifliği böyle. O gece bitiyor bu şekilde böylece. Peki diyor, kızım diyor, şimdi soruyor kadının kızına. Peki kızım diyor, yalnız diyor, başının saçları yanıyor. Yüzün yanmıyor. Bir de diyor, ellerin diyor, kolların diyor, bilek direk arası yanıyor. Neden böyle diyor? Anne diyor, ben diyor, her zaman değil ama diyor, bazen diyor, başım açıp sokağa çıkardım diyor. Yine bazen de kısa kolu çıkardım bakın ben. Allah adalete bakmıyor. Allah adalete bakmıyor. Yüz haram değil. Güzel mi yoksa bu şey? Oluyor mu böyle bir şey? Güneş de böyle yakıyor insanlar. Güneş de böyle yakıyor. Şimdi güneş neresi insanı yakıyor? Açık yine yakıyor muhtemelen. Açık yine güneş yakıyor böyle şey. Kadın erkek ilişkisi derler. Önce gözü korumak gerekiyor. Gözleri. Erkeğin kadına, erkeğe karşı önce gözleri koruma gerekiyor. Yine buyuruyor Mevlam bizlere Nur Suresi'ne Bismillahirrahmanirrahim Kul mü'mine. Yine Mevlam buyuruyor Kul Habibim kimlere? Dil mü'mine mü'min erkeklere söyle. Yavuldum ebsarihim gözden yumuşsunlar, ha bakmasınlar. Göz bile mi? Göz bile. Bakmak bakın, bakmak haram, tehlike, bakmak. Ya kendine baktıran, düşün muhtemelen, Allah korusun. Düşün Allah korusun. Bakın, ona bakmak bile haram oluyor. Mevlam buyuruyor, kul Habibim, lil mümin, lim. Buradaki lam var. Lam, ihtisas. Habibim, Muhammed'im, yalnızca özel mümin erkeklere söyle. Onlara söyle. Yavul bu min ebsarihim özlerini sıkısın, yumsunlar böyle. Harama bakmasınlar. Mevlam gözünü kapak vermişler. Gözün kapağı var. Kepenk. Gözün kepenki var. Böylece. Ne gerekiyor? Hemen gözü kapamak gerekiyor. Bir gün Eshab-ı Kiram'dan biri sordu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah. Meşte gelirken kendi olmadan bir kadını gördüm. Karşıdan kapıdan kapıya geçiyormuş böyle. Açıkmış onun başı ama. Ne olacak halim? Burada Aleyhisselam Hazretleri hemen yüzünü oradan çevir. Onu Allah affediyor. Tekrar bakarsan o vebal yazılıyor. Demek ki istemeden, elde olmadan kişi gördü. Ama gördüğü anda ya gözünü yumacak, ya başını sağa sola döndürürse, o zaman bunları affedir birinci. Ama gördüğü halde bakmaya devam ederse, bunu yazılmaya başlamaktan bak. Bu da ayet-i kerimeyle sabit. Böyle rivayet değil mi bak? Ayet-i kerime, Nur Suresi'nde ayet-i kerime. Bakmak bile haram oluyor, bakmak bile. Ya kadınlar? Mevla buyuruyor, kulli münati. Mevla buyuruyor, ve kulli münati. Habib Muhammed'im, mümine kadınlara söyle, efsarihine, ona da gözünü yumsunlar. Onlara erkeğe bakmasınlar. Demek ki, erkeğin kadına bakmasında, yabancı yani, kadın bakmasında, Sakınca var mı muhtemelen? Sakınca var mı? Bunun için hadise geliyor, göz zinası bakıştır. Bakmak göz zinası oluyor. Göz onda zina ediyor. Dinlemek, kadın sesini dinlemek, kulak zinası. Dokunmak el zinası. Evvela gözle başlıyor. Gözle başlıyor. Kişi görüyor, baktı mı, hele muhtemelen kişinin böyle komşu mumşu olur. Mesela bir şey oluyor böyle. Çalıştığı yerin, iş yerinde olur. Yani beraberlik böyle bir tehlikesi olan bir yerde olması ne olur? Yani tabii bir bakış. Bakar. Karşılıklı bakış olur böyle. Karşılıklı ona bakar rahatça. Ama göz haram işleyince ne oluyor? İman zayıflıyor muhtemelen. Ondan sonra bir tanışma konuşma olur böyle. Tanışma konuşma. Sonra samimiyet başlar, el sıkışma başlar. Sonra bu neye benzer? Arabanın frene patlıyor yolda. Buna benzer. Yani cinsel duygusu o kişinin tamamen beyine yerleşim alır kurusun, kaplıdan bunu yolcu bilmem muhtemelen bu şekilde. Bunun için ne gerekiyor? Önce gözden başlıyor korunmak gerekiyor böylece. Yani kadın erkeğe bakmaması gerekiyor. Erkeğin de kadınlara bakmaması gerekiyor. Yine günümüzde şöyle bir söz oluyor. Tabii cahil arasında, münafık arasında. Efendim sen benim baktığıma bakma. Benim açık gezime bakma. Benim kalbim temiz. Ben karmışı duymuyorum böyle diyor. Yalan muhtemelen. Yalan mı? Yalan. Vallahi yalan baktığında. Neden? Bakın ayet okuyorum. Azab 53'te. İbrahim. Ve seyahatü mü'minne meta'an. Mevlam buyuruyor. Ve izâ seyahatü mü'minne meta'an. Onlardan seyahatü mü'minne. Bu da hünne zamiri. Peygamberimizin zevceleri. Annelerimiz. Ayşe validelerimiz. Ümmü Habibimiz Selim Hazretlerimiz. Mevlam buyuruyor. Meta'an onlardan bir şey istediğiniz zaman, onun bir şey sorduğunuz zaman, hitap kime? Eshab-ı kirama, sahabelere. Yani peygamberden sonra en hayırlı insanlar sahabeler muhtemelen. Peygamberden sonra. Hem bunun makamı geliyor. Yani zamanımızın en büyük evliyası onun yanında güneş yanında mum gibi kalır. Yani sahabe akıl hayal edilmez mıdır? Öyle bir makamda bunlar böyle. Direkt peygamberden feyiz aldıkça, güneşten aldıkları için feyizlerini. Burada Mevlam emrediyor kimlere? Sahabelere. Emri sahabelere. Onlardan, peygamberin zevcelerinden. Dedi peygamberin zevceleri, bir kimse iman etmek şartı ile Peygamberimizi görüp bir an sonra bende bulundu mu sahabe makamı erişiyor muhtemelen. Peygamberi görmeden uzak kabirde yaşıyor. Mesela Medine'de Müslümanlar vardı böyle. Mekke'deyken böyle. Peygamberi görmeden peygamberi görenlerden yani sahabeden peygamberin vasfını işitiyor. Haberini alıyor. İmanın şartlarını öğreniyor. Ayeti öğreniyor. İman ediyor. Bu ne oluyor? Tabi'in deniyor buna. Tabi'in böylece. Bir tabi'in 1 milyon ibadet etsin, sahabe makamına çıkamıyor bak muhtemelen böyle. Bir tabi'in böyle, Peygamberimizi gördüğü anda, ama sesini duyacak, sonra dinleyecek anda, hem o anda sahabe makamına çıkıyor, sahabe. Nasıl çıkıyor? Onu olabilir muhtemelen. Bir anda bir değişim olur muhtemelen. Ruhani inkılap diyor buna. Ruh inkılap böyle. O anda birisi tabi olmasın böyle. Normal bir insan olsun, müşrik olsun, Hristiyan da olsun böylece. Ama Peygamberimizi görerek Aleyhisselam Hazretleri'ni ve iman ederek bulunduğu anda az bir zaman bile olsa Peygamberimizi dinlesin, Hemen anında sağ makamı çıkıyor böyle. Ruhsal bir miraç böyle. İdaretine çalışıyor böyle. Allah işi yanar böyle. Şöyle ben yanar mı der böyle. Ağlamaya başlar böyle. O makama çıkar. Gelelim şimdi Peygamberimizin hanımlarına, Zevce-i Tahir'e de gelelim muhtemelenler. Bakın bir yabancı uzak kabreden geliyor. Müşrik olarak geliyor. Peygamberin önünde bir iman ediyor. Eshab-ı kiram arasına giriyor, makamı çıkıyor. Ya Peygamber zevceleri, zaten sahabe hanımlarından. Bir de Peygamberimizin sırrı mahremi Peygamber. Ya Peygamberle beraber aynı yatağa yatıyor Mehmet. Aynı kaptan yemek yiyor muhtemelen. Peygamberle beraber. Evlerine vahiy cebraşlar evlerine geliyor. Ya vahiy geliyor muhtemelen. Resulü'yle beraber ne bunlar böyle? Gecemiz beraber, Peygamber beraberler böyle. Böyle olduğu halde Mevlam buyurdu. Onlardan Peygamber Zevce hanımlarından iş istediğin zaman sorduğun zaman hesi önünde bir beraber hicabin. Her arkasından da konuşun. Her arkasından konuşun. Zalikim böyle yapmak. Bakınız. Biri sahabe, biri peygamber hanım muhtemelen. Cennetlik hepsi böyle ama. Şüphesiz bu şey böyle. Öyle olduğu halde yani evliyadan milyon kat üstün böyle. Aşkta, cezbede, maneviyatta, ruhaniyette böyle. Her aşktan böyle. Farklı insanlar bunlar. Böyle ki Mevlam veriyor. Karşıya konuşamanlar herkese konuşunuz. Zalüküm etarülle kulübüküm ve kulübihinne. Biliyor bu sizin kardeş içinde onlar için daha temiz. Bakın böyle. Bakın, hem sahabe için hem de hanımlar için böyle davranışınız daha temiz diyor kalbim böyle böyle. Peki onların kalbi pis mi haşamasın? Demek ki muhtemelen cemaatimiz kadınlık ilişkisinde bunu uygulamamız, uygulamaya çalışmamız gerekiyor elden geldiği kadar. Bu için bir eve gidince mesela kapının ziline falan basınca şöyle yan falan durmalı böyle. Olur hanım sakınmayan biri olabilir. Ev kadar dışarı çıkabilir. Sakınma gerekiyor muhteremler. Çünkü gözden giren haram Allah korusun gönlü zarar veriyor böylece. Bazıları da kendine güvenir. Efendim yok der ben de hayır mesela kadın erkek fark etmez bunlar böyle. Efendim ben kesinlikle böyle şey yapmam böyle şey yapmam der böyle. Yusuf Aleyhisselam peygamber olup peygamber. Birisi de peygamber. İsa Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'dan geliyor. Baba dede, büyük dedesi İbrahim Aleyhisselam peygamber. O da peygamber olacak. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Ama öbürü nefsi diyor. Ben nefsimi temiz çıkarmam diyor böyle. O da böyle. Yusuf Aleyhisselam böyle buyuruyor. Kimsenin güvenmeyen muhteremler. Yani bu işin şakası olmaz Allah korusun. En salih kadın da yoldan çıkabilir. Yani gönlünü kaptırabilir. Bir anda cinsel dengesi bozulabilir. Biz içecekler böyle irade gücünü örtebilir. Erkek de bu şekilde böyle. Bu işin melam araya perde koymadı. Tabii perde olmasa bile gerekiyor. Şimdi Peygamber'in zamanında muhteremler evlerin çoğun kapısı yoktu muhtemelen böyle zamanlarda. Peki Medine'de doğramış iş yapan bilen yoktu bunların orada böyle. Evlerin taştan kerpiçlendi evleri. Çoğun kapıları yoktu. Olan bile derme çatma böyle kilitlenmezdi kapıları da. Çoğu işleri hemen giriverdi birden girerdi böyle bir şey. Bu için Mevlam bunu emretti. Perde germeleri bu şekilde böylece. Hatta Peygamberimizden sonra gelen sahabeler, tabi hazretleri Peygamberimizin bazı mahrem sırlarını eşi Hazreti Ayşe sorardı muhteremler. Gelirlerdi. Perdeyi çekerdi. İpi var, çek, perde çek. Perde arkasını durdu bu şekilde. Cevap verirdi böylece. Bir de bu konuşmada yeteri kadar konuşmak gerekiyor. Gerekli olan muhteremler. Yeteri kadar. Mesela eğer bir konuşmamız gereken konu 10 kelime yeterliyse 10 kelime kullanımında bunu aşırı gitmeme gerekiyor buna. Gelelim şimdi muhteremler günümüzdeki onların deyimiyle çağdaş kadınlara. Aslında bu çağdaş değil bu. Çağdaş aslında bu. Cahiliye dönemi aslında böyle. Hadis-i Şerif Müslim'de, Sahih Müslim Hadis-i Şerif, Hürriye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, sınıfani ehlin nar. Sınıfani bir ehlin nar. Ateş ehli, cennet ehlinden iki sınıf insan var. Gelecek yani bunlar. İki grup. Bunlar ateş ehli. Cehennem ehli bunlar. Lem erahüma. Onları görmedim buraya peygamber döneminde. Yok o dönemde. Allah-u Teala peygamberimize her şeyi gösteriyor. Ümmetin gösteriyor. Ne olacak kıyamete kadar? Hepsi peygamber gösterildi. Nasıl gösterildi? Ali misal deniyor böyle. Ali misal de. Aynen bir onları gördüm. Şekilde gördüm onları böyle. Buyuruyor iki sınıf insan var. İki grup insan var. Bunlar cehennem ehli. Onları ben dünya gözüyle görmedim. Yok o zamanlar. Kim bunlar? Kavmün. Yeni bir grup toplum. Yavim siyatın. Ellerinde denekleri var. Kezda bil bakarı. Sığır kuyruğu gibi ellerinde sopaları var. Bakın sığır kuyruğu peygamber muhtemelen. Şimdi peygamber gösterildi. Bir grup, ellerinde sopa, peygamberin bir teşbih, benzetme peygamber yapıyor. Neye? Sığır kuyruğuna. Demek ki odun olmayacak bu. Sığır kuyruğu gibi olacak boyu, eni, genişliği, elastik olacak. Nedir bu? Tabii joplar mı tabii, jop. Bazı zalim yerler ne yapıyorlar? Müslüman akımını kullanırlar bu şekilde böyle şey. İnsanı döverler. Biri bu. Venisa'ın ikincisi de kadınlar grubu. O bize şimdi lazım. Kadınlar. Kâsiyatın giyecekler bir şeyler. Ama ağrıyatın gerçekten çıplaklar ama. Kâsiyatın ağrıyatın. Yani bedenin yarıdan çoğu çıplak ama. Giyiniyor ama yemek için, örtmek için giyinmiyor. Kâsiyatın, ağrıyatın. Bir şey giyiniyor, ince, şeffaf, bedenin bazı yerini örtüyor. Ama beden yarıdan çoğu çıplak. Bırakın ev kıyafetini, yatak kıyafetini de aşağısında, altında. Altında. Bu şekilde kadınlar çıkacaklar kıyamete yakın. Tabi Eshab-ı Kiram şaşırdı muhteremler. Nasıl olur ya Resulallah? Nasıl olur böyle? Yani bir kadın böyle yarıdan çoğu çıplak böyle. Giydiği de şeffaf ince. Yani şeffaf ince. Nasıl bir kadın hayalık bunu çıkabilir? Ama haya imandan muhteremler. Haya imandan. Haya 70 küsür. İman 70 küsür. Biri haya bir şibesi böyle. Haya gitti mi ne oldu? İman da gidiyor Allah korusun. Mailatün. Bu kadınlar mail, meylediyorlar böyle. Nereye? Hak'ta ayrılmışlar, sapıklığa böyle. Yani günümüz çalıştık diye bunlar harama meyletmişler. Artık Allah tanımıyor, peygamber tanımıyor, ölümü unutmuş, kefini unutmuş, Kur'an tanımıyor. Ne yapıyor? Çıkıp geziyor bu şekilde. Mümilatün. Bir de mümilat. Başka kadınlar da kendi yapmak istiyor bunlar böyle. Dernek kuruyorlar. Çağdaş kadın derneği diye dernek kuruyorlar bu şey böyle. Dernek kuruyorlar. Diğer kadınlar da böyle yapmak istiyorlar bu şekilde böyle. Ve bunların yolunda izinde olan erkekler de. Tabii kanallarda, basında, artık sosyal medya her şey bu şekilde böylece. Devamlı böyle çıplaklığı teşhir, teşvik, yaygınlaştırma böyle. Ama bu nedir? Kıyametin büyük alametin korkumu. Büyük alamet Allah korusun böyle. Bir yerde böyle çıplaklığı fazla geldi mi, arkasından tehlike çanları çalar muhtemelen. Allah'ın gazabı, Böyle bir çıplak bir kadın, kadın yerden çıkıp toprağa basınca toprak titriyor. Allah'ım izin ver, şunu batırı helak edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Efendim deprem oldu mu, Allah yalvaracak yerde gidiyorlar, güya ilim adamları gidiyorlar böyle. E deprem ne olacak acaba? Ne olacak deprem acaba? Arçı üstü, evsi, şunlar bunlar, şu. Trenler, tamam fay hattı var yer altında. Çünkü yer kabuğu, tek madde değil mi yer kabuğu muhtemelenler? Nasıl dağlar? Dağda mağaralar var bazı dağlarda. Kocaman dağ içerisinde ne mağaralar var muhtemelen. Yer kabuğu tek bir madde değil mi? Taş katı değil mi böyle? İçinde boşluk var, fay hatları var, şunlar var, çukurlar var, var boşluk muhtemelen. Var ama yer kabuğu Allah'ın emri adesine bağlı ama muhtemelen. Bir zerre kımıldayamaz, Allah izin vermezse. Mevla buyuruyor, Bismillah, feal lima yurid. Feal lima yurid. Allah ne dilerse, o da onun mülkünde. Yerde gökte, yer altında, yer kabuğunda. Yerde gökte. Allah'ın iradesi dışında bir zerre kımıldayamaz, su akan yer esemez, yapmak düşer muhtemelen. Düşer bak. İşte adı cemaatimiz. Ondan sonra ne diyor efendim işte yağmur yağmadı, kıtlık, su kıtlığı var. Bu sefer efendim çok yağdı bu sefer de. Niye bu kadar fazla yağdı? Sel oldu ama şimdi. Felaket, gazap mı? Gazap mı? Ekin de gider. Mevlam gösteriyor ekini sana. Sevinir kişi. Ama bir sevgili hepsi köküden çıkıp götürür. Yerden sağlanır. Hepsi olur bu şekilde. Rüsünün de kesimetin muhtil maileti. Ondan başları da buyuruyor Peygamberimiz. Deve hörgü gibi saçları da, dağınık saçları yani böyle. Bağlamıyor bir böyle başını böyle. Bunlar cennete giremezler. Hatta cennetin kokusu duyamazlar. Yani cennete giremediği gibi bunlar bu durumda, bu durumda diyorum bakınız. Tevbe eder. Açı tevbe kapatın. Tevbe ettim mi? Allah affediyor Mevlam. Tevbe eder, açlık gezeceğin pişman olur, nadim olur ve dua da eder. Kimlere? Onun yüzüne günah giren erkek dua eder bir de bu tevbe. Onlar dua eder bakın. Bunun şey ayrı bir tevbesi var. Açlık gezen bir kız, bir hanım kapandı mı? Tevbe etti, kapandı işin. Tamam. Ama günah girilmesine sebep olur başka erkeklerin de onlar dua edecekler. Bu durumda ölürse, bu durumda ölürse, bazı görürüz muhtemeler, kadın, yaşlı kadın muhtemeler. Yani belediye otobüsünde bindiğinden bazı görüyorum burada. Kadın zor biniyor otobüse. Yani yaşlı, saçları bembeyaz ama yine başı açık, kopmadı. Yaşın başını almış, her şey geçmiş ama artık kalbiyle kararmış ki, ölümü de hiç aklına hatırlamıyor. İmanı yoksun muhtemelen. Arabaya zor biniyor, araba çıkıyor. Başı bir dönüyor böyle, oturuyor bakamıyor böyle. Yaşlı olduğu belli. Hala açık muhtemelen. Bakın bunların bu durumda ölürlerse, yani tevbesi giderlerse Allah korusun, cehenneti bunlara haram oluyor. Hatta cehennemin kokusunu duyamıyorlar bunlar. Bundan tahminen 10 yıl kadar önce muhtemelen. Tam kesin bilemiyorum. Yazın çok sıcak bir gün öyle o gün. Çok muazzam bir sıcaktı o günü. Her taraf yanıyor. Çarşıda bir işime gidiyorum. Bir esnaf. Oturamamış sıcaktan dışarıya oturmuş. Orada duruyor. Selam verdim, tanıttı. Bırakmadı illa hayatta konuşur bir şey biraz böyle. O andan baktım, karşıki yoldan genç bir hanım gidiyor. Karşıdan da gelir böyle, yoldan. Genç bir hanım gidiyor. Genç, çok genç böyle. Ama tam tesettürlü muhteremler. Allah'ın çizgi ölçü uygun böyle. Uzun böyle parçası, düz kalın parçası böyle, uzun, tam tesettürlü kadın. Bir kucağında bir çocuk var. Diğer elinde çanta bir çocuk daha var elinde böyle, ufak çocuğu. Şu elini tutmuş, çanta elinde, çocuk elinde, avucunda, bir kucağında bir çocuk, ufak çocuk. Kadın gidiyor. Bir zaman takıldı, işte bakmıyor. Öyle gidiyor ki, sanki cennette bir gezinti yapıyor, cennette bu tabi böyle. Ağırbaşlı, vakarlı, temkinli böyle, imanlı bu tabi böyle. Hiçbir yana bakmadan bir öne bakıyor böyle, hiç güneşle sizi aldırmıyor böyle. Öyle imanlı, vakarlı, hani cennet başına geziyor, öyle gidiyor. Ben o esnafın konuşmalarına kulak veremedim, arkasından baktım tabi böyle. Şöyle baktım, baktım, baktım. Öyle bir duygulandım ki o anda. Bir hal geldi bana. Tutamadım kendimi, ağlam başladı. Tutamadım kendimi böyle. Ağlam başladım ama sessiz ağlamıyorum böyle. Artık sesim çıkacak bu şekilde. İçeri daldım, yazıhaneye girdim. Girdim, başım bağırmam böyle böyle. Seçtim orada böyle. Öyle tuttu ağlam böyle. Ben kol ağlamam muhtemelen. Yani kalbim katıdır böyle. Allah inşallah affet muhtemelen. Ama o anda o kadar ona duygulandım ki böyle. Sanki büyük bir evliya gördüm böyle. Öyle anda fiiz aldım karşıdan görüşümden. Böyle sessiz ama böyle. Ağlam başladım. İçime doğdu, açtım elimi. Allah'ım bu kadının cenneti nasip eyle. Yalırım bunu. Sessiz bu şey böyle. Allah'ım Ayşe anamızı komşu eyle. Fatma komşu eyle bunu böyle böyle. Evine huzur, bereket ver böyle. Dua etmiş evlam böyle. Elimle gelmeden. İnşallah abim o duamı kabul etmiştim muhteremde. Çünkü çok samimiydim o anda. Her zaman o insanı yakalamıyor, hali yakalamıyor bu şekilde. Tabi Rabbim ona da, onun gibi olan da Rabbim duaya ortak etsin. Şimdi ahirette muhtemelen, ahirette bunlara bir olsa olur mu? Olmaz değil mi? Adalet ilahi ters muhtemelen. Yeri of demiş, ince giymiş böyle, şeffaf giymiş böyle, bedenin her tarafı açmış, saçılmış, hiç hayal perdesini yırtmış böyle. Yapın gidiyor, gidiyor. Öbürü kapalı. Maşallah bir arama olacak bunlarda. Giyimde erkek işte bu geçerli şimdi. Nasıl bir giyim daha faziletli? Giyimde muhtemelen şimdi. Mevla buyuruyor bizlere Araf 26'da Ya beni Adem'e. Ey Adem oğlu, kadın senle aleyküm libasen, yuvar şevateküm ve rişah. Özeteyim inşallah. Ya beni Adem'e. Ayet başlıyor. Ey Adem oğulları, bunun torunları, yavruları. Kadın senle aleyküm libasen, size bir gökten libas indirdik. Gökten size giysi indirdik, gökte indirdik. Yuvar şevateküm, dedi ötecek. Verişan ve su olacak. Göt indirdik. Bu ayet-i kerimeye göre giysi iki ayrılır muhtemelen. Bir bitkisel giysi, bitkisel. Gökte indirildi. Nasıl indi gökten? Gökten yağmur geliyor muhtemelen. Yağmurla beraber çok şey, çok daha geliyor, çok geliyor muhtemelen. Yağmurla beraber. Var yağmur suyu, yağmur suyu değil mi? Mesela biri her zaman dünyamıza meteorlar yağar, göktaşları böyle. Madeni olanlar, metal olanlar 65 çarpınca enerji dönüşü bunlar, ateş gibi bunlar, yıldız gibi kayar. Bunlar kayboluyor bunlar böyle. İşte taş olanların ne yapar? Parçalı mı? Toz haline gelir bundan muhtemelen böyle. Bu tozlar ne oluyor? Yağmur suya beraber dünyaya geliyor muhtemelen böyle. Dünyaya geliyor bunlar böyle. Sonra şifre çakar gökten. Ne oluyor bu şişekte? İki bulut çarpışıyor. Yani karşılıklı böylece. Artı eksi. İşte ülemalar erkeğe kadını buna meclisler verirler. Artı eksi. Yani kadın erkek arasında bu ilgi var böyle. Vardı böyle. Şimdi bulutun birini artı yüklü. Karşı bulut tam karşısında olacak ama eksi yüklü olacak. Arada iletken lazım. Bilsin bunlara böyle. Dedi iletken? Hafif hava yağışlı zamanda olur. Şimşek muhtemelen. Hafif bir yağış, bir sileme olur, çilme olur bu şekilde. hafif bir su olur. Su elektriği geçirir muhtemelen şimdi. İki bu, biri artı, eksik böyle. Tam karşılıklı böyle. İletken olduğum arada ne yapar? Tam Mevlam'ın takdiri bunlar bir araya geliyorlar. Bunlar birbirine boşanma olur böyle. Yani kısa devre olur. Tabi korkunç bir elektrik yüklü buluta atınca şimşek dediğimiz meydana gelir muhtemelen. Bu niye o acaba oluyor? Bedava mı? Yok. Boşuna mı? Hayır. Vallahi diyeyim muhtemelen. Hikmeti var ya. O güçlü ısı ile ne oluyor? Azot gazı parçalanıyor muhtemelen. Oksijen parçalanıyor. Bunlar başka gaz dönüşüyor bunlar böyle. Bunlar topu iniyorlar, iniyorlar. İşte Mevlam hangi gıdayı Mevlam verecekse, Mevlam dilemişse, o yıl ona göre yağmur yağar, o bollaşır. Derler ya, bu sene efendim ayvalar olmadı. Neye gelmedi, gökten gelmedi. Bu sene efendim fasulye olmadı. Bu sene kabuz olmadı. Bak, ona gösterdiler. Yani dizgin gökte muhtemelen. Şimdi Mevlam gökten indiriyor yağmuru, yerde pamuk köten gibi bitkisel giysi meydana geliyor muhtemelen. İkincisi hayvansal giysi, hayvansal. Koyun ve ipek böceği. Şimdi bunlar ne oluyor muhteremler? Bir insan böyle doğal, bitkisel giysi giyerse, iç çamaşır böyle daha böyle. Önce cildini korur. Cildi taze, canlı kalır cilt materyaller. Cilt tahriş olmaz cilde. Sonra bu damarı uyarır, damarları. Damar tıkanıklığını önler ve doğal sistemi çalıştırır bak materyaller, doğal giysiler. Bedende bir enerji vardı, elektrik vardı böyle. Bunun düzenini sağlar mı tabii ki böyle. Bunun içerisinde sentetik, yani suni, petrol yapılan bir şey, 110 bile karışsın, bu dengeyi bozuyor mu tabii ki böyle. İkincisi hayvansal. Yine Mevla buyuruyor muhtemelen bakınız. Düşünün muhtemelen, Kur'an'ın kıymetini düşünün, Kur'an'ın kıymetini. Orta çağda Mekke'deki müşriklere geliyor. Ne anlar ona bundan böyle. Ama ileride anlaşacak bunu. İlerideki ümmete geliyor. Bize geliyor artık bak. Mevla buyuruyor. Vel-en'ame halaka lekum. Vel-en'am. En'am insanın yardımcı olan hayvanlar. Dört grup bunlarda. Koyun, keçi, deve, sığır, inekler. En'am diyor bunlara. Halaka lekum. Allah bunu sizin için yarattı. Fiha dif'un. Koyun yününde dif var. Isıtıcı madde var. Koyun yününde bakın. Bak, ayet-i kerime. Koyun yününde dif'un dif var. Ve menafi'u. Daha çok yararlar var böyle. Çok yararlar. Eskiden muhteremler bel ağrısı çok serif nadir. Gençliğimizde bile böyle. Bel fıtığı duymaz ya böyle. Romazım, sinir bilmez bunlar böyle. Neden? Şu anda yün çarabı, koyun yününde. Kazaklar, erkekler kuşaklar, başlarında gelinler bunlar, altlar kadınlar da, erkekler de genelde koyun yününde. Kışın onda ısıtıcı madde var. Bir de yatak, yün yatak olur. Yatakta, yün yatak, yün. Eğer yapa olursa, yapa nedir? Koyunun kirli yünü. Koyunun kirli yünü. Yani koyunun kırpılınca, o yün yıkanmadan, kaba pis alınıp da, kişi onu bir bedene sarsın, bel arası geçer muhtemelen. Olmazsa geçer. Ve insan bunu sen yazsın, Allah'ın zerre bir şey hasta kalmaz muhtemelen. Bütün su olur böyle. Su olur bu şey böyle. Mevlam buyuruyor. Allah da bunu size yarattı. Bunda senin için böyle ısıtıcı madde var böyle şey. İnsan kışın gerçek günü giydi mi, gün çarabını giydi mi, hep havalandırıyor böyle. Onu muhtemelen. Efendim, ev zaman şunlar, bunu olmamdır. Ayak şişmez böyle ya. Varis olmaz mı? Hiç olmaz bir şey böyle işte. Yün. İşçin efendim işte fabrikada var, yünlü mamuller var. %9'u gerçek yün, 91'i tekstil muhtemelen, petrol muhtemelen bunların böyle. Bir 91'i tekstil yünlerin böyle, petrol alınmıyor bir şey böyle işte. Bir de renkler var, renk. Renk. Mevlamız o güzel Rabbim ne yaratmışsa hikmeti anlatma. Renk. Meyvelerin rengi var değil mi? Genelde rengi koyu ise o daha yaralıdır. Koyu ise. Mesela beyaz lahana var, kara lahana var. Kara lahana daha yaralı muhtemelen. Beyaz üzüm var, kara üzüm var. Daha kıymetlisin böyle. Tabi sebze bunun gibi. Şimdi giysiye gelelim. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. İlbisu misabeküm el beyazda. Ne buyuruyor? Giysi olarak beyazı giyinin. Beyazı giyinin böyle. فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ سِيَابِكِمْ En hayırlı siyabınız, giysiniz beyaz mıdır? Ve كَفْيُنُ مَوْتَاكُمْ Ölüyü de onunla beyazla kefenleyin. Beyaz dedim beyaz muhteremler. Tabi Peygamber başlarında giydi muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri düz kırmızıyı sevmezdi. Peygamber menekti düz kırmızıdan. Dedi kırmızı cehennemin silgisi. Şeytan sevdiğinde kırmızı böyle. Ama çizgi de olsa olabilir böyle. Biz kırmızı. Beyaz nedir? Saflığın simgesi. Ve fırsatın simgesi. İnsan dünyaya tertemiz geliyor. Bembeyaz saf geliyor çocuk dünyaya böyle. Sonra ne gıda veriliyor? Beyaz süt. Bembeyaz süt. Aslında kan. Süt hasretine geliyor. Şu işe buluyor muhtemelen bu şekilde oluyor böylece. Süt ağzına geliyor. Bakının bembeyaz süt. Şu dünyaya beyaz geldi. Fırtatı saf, kalbi temiz geldi. Ona Mevlam veriyor. Bembeyaz süt muhtemelen. Her de içerisinde böyle. Sonra genelde, tabii eskiden kundak yaparlardı. Beyaz kundak. Beyaz kundak muhtemelen. Çocuğu kırmızıya sarmak giysi olsun tehlikeli muhtemelen böyle. Yani ufak çocuğu gerek kundak şeklinde böyle giysi olarak çocuğa düz kırmızı giydirir bu tehlikeli muhtemelen böyle. Nazarı çeker. Nazar. Göz eğmesi muhtemelen böyle. Yani çocuk Allah korusun hatta hanımlar bile biraz da gelinler, genç hanımlar onlar da böyle düz kırmızı giydiler mi? Gözden gelen şu adır nazar, göz emesi, bunu çeker böyle, hastalığı muhtemelen, bu zor geçer böyle. İşi çatlar, işi patlar böyle, sıkılır böyle, beyni çatlar bu şekilde. Demek ki şu dünyaya geldi mi, ilk olarak gıdası, beyaz, kundağa beyaz sarılıyor. Sonra öldüğü zaman kefeni beyaz oluyor. Yani ne anlama geliyor? Ya Rabbi sen bunu fırsatını temiz yarattın, beyaz yarattın. Bu fırsatın değişmedi. Sana böyle geliyor anlamında muhtemelen böyle. Bir de hacda, ihram giyiliyor. Bu da nedir? Mahşerin bir tatbikatı her sene. Tatbikatı. Başı yanmayak, tek ihram giyiliyor, beyaz giyiliyor. Demek ki beyaz giymek hem yazın güneşi çekmez. İçten çekmez muhtemelen. Siyah içten çeker. Bir de yeşilden bahsedelim kısaca inşallah. Hadis-i şerif olur kısaca inşallah yeşilden. An ebi rimse hadi anhü. Eshab-ı kiramda Hazreti Rimse buyuruyor. Reyet Resulullah ve aleyhisselbani ahdarani. Ben diye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gördüm. Üzerinde iki yeşil vardı. altı üstü iki yeşil üzerine vardı böylece. Nedir yeşil? O da cennetin simgesi yeşil muhtemelen yeşil. Yeşillik. Cennette ağırlıkla yeşillik. Tabii kök sarıları altından, gümüşten, yakutan da var ama genelde ağaçları, böyle çimenleri, her şeyleri yeşillik. Bir de orada her insan gitsin yeşil olacak cennete. Yeşil gitsin olacak orada. Bunun için insanlara genelde yeşillik sevgisi olursa yeşillik sevilir. Yeşillik böyle. Ağaçlar, ormanlar, çayırlar böyle sevilir. Bir de tabii yeşil düşmanları var. Bir zamanı var yeşil sermaye diye mesela. Yeşil düşmanı var muhtemelen böyle. Nedir bu? Bu cennet adayına çıkmış ama kendisi. Peki, lillahi teala Fatiha.